Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne esdaqal hadis kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finnar. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Allah Teala ümmetimin hata, unutma ve zorlama altında yaptığını bana bağışladı buyurduğu sabit olmuştur. Bunu İbn-i Mace, İbn-i İbban, Hakim, Beyhaki, Darikutni ve Taberani rivayet etmişlerdir. Bu manadan pek çok tarikten hadisler gelmiştir. Yani hata ve baskı altında, hata unutma ve baskı altında yapılanları bu ümmetten Allah Azze ve Celle'nin bağışladığına dair. Rivayetin farklı tarihlerinden birisinde İbni Ebi Hatim'in Ümit Derda radıyallahu anh'den rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah ümmetime şu üç şeyi bağışlamıştır. Hata, unutma, baskı altında yaptıkları. Ravi Ebu Bekir der ki bunu Hasan-ı Basri'ye zikrettim. Bana evet öyledir. Sen Kur'an'daki Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma ayetini okumuyor musun dedi. Yani Bakara suresi 286. ayetini zikretti. Darikutni'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten yaptığı bir rivayette de Resulullah aleyhissalatü vesselam Allah ümmetimin gönüllerinden geçirdiklerini, baskı altında yaptıklarını bağışlamıştır. Ancak söyledikleri ve işledikleri bunun dışındadır. Darikutni'nin metni de bu şekilde. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayetine dönecek olursak, Allah Azze ve Celle ümmetimin hata, unutma ve zorlama altında yaptığını bana bağışladı buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah Teala benim için ümmetimden hatanın sorumluluğunu kaldırdı. Yahut hatadan dolayı onları rahat bıraktı, hesaba çekmedi demektir. Hadis-i şerifte üç konu zikrediliyor. Bunlar hata, unutma ve bir şey yapmaya zorlandıkları. Hata ve unutmanın bağışlanması hususunda Kur'an-ı Kerim'de zaten az önceki rivayette geçtiği gibi Bakara suresinin 286. ayeti mevcuttur. Başka bir ayet-i kerimede Ahzab suresi 5. ayetinde yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir buyuruluyor. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Amr bin As radıyallahu anh'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Hakim hüküm verirken iştihatta bulunur, ayrıca isabet de ederse onun için iki ecir vardır. Eğer iştihat eder, hata ederse onun için de bir ecir vardır. Hasan-ı Basri, Allah rahmet eylesin, şöyle diyor. Eğer Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şu iki kişinin, yani Davud Aleyhisselam ile Süleyman Aleyhisselam'ın durumunu zikretmemiş olsaydı, benim kanaatime göre kadı ve hakimler helak olmuşlardı. Allah Teala ayet-i kerimede birinin ilmini överken diğerinin içtihadında mazur olduğunu şöylece beyan buyurmuştur. Enbiya suresi 78. ayetinde Davud ve Süleyman'ı da an. Bir zaman bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir grup insanın koyun sürüsü geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik. İkrah, yani baskıya maruz kalma konusuna gelecek olursak, Kur'an-ı Kerim bizlere bunun da bağışlanmış olduğunu beyan etmektedir. Rabbimiz Azze ve Celle Nahil Suresi 106. ayetinde kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan müstesna fakat kim kalbini kafirliğe açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Ve Ali İmran Suresi 28. ayetinde de müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ancak kafirlerden gelebilecek bir tehlikeden sakınmanız başkadır. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Dönüş yalnız Allah'adır. Evet, hata ve unutma konuları, hata bir işi yapmaya kastetmişken, fiilin sonucunda kastedilmemiş bir işin yapılmasıdır. Mesela bir kafiri öldürmeyi kastetmiş iken bir Müslümanın ölümüne sebep olmak gibi. Unutma ise hatırında olan bir işi unutmak veya onu yapmamaktır. Hata ve unutmanın her ikisi de bağışlanmıştır. Bağışlanmış olması bundan dolayı bir günah kazanmadığı anlamına gelir. Ancak günahın kazanılmamış olması unutmadan dolayı unutulmuş fiil için bir hüküm gerekmediği anlamına gelmez. Mesela bir kimse abdest almayı unutsa ve abdestli olduğunu zannederek namaz kılsa, bundan dolayı bir günah kazanmaz. Ancak daha sonra abdestsiz namaz kıldığı ortaya çıkarsa, bunu hatırlarsa, abdestsiz kıldığı bu namazı iade etmesi gerekir. Bir kimse abdest alırken besmele çekmeyi unutsa, besmelenin vacip olduğunu kabul eden ilim ehline göre, bu kimsenin abdestini iade etmesi gerekir mi, gerekmez mi hususunda tartışma fikir ayrılığı olmuştur. Yine bir kimse hayvan keserken besmeleyi unutsa bu konuda da ilim ehlinden iki görüş vardır. Fıkıh alimlerinin çoğunluğuna göre bu hayvan eti yenir. Bir kimse unutarak namazı terk etse sonra kılmadığını hatırlarsa bu kimsenin namazı kaza etmesi yine gerekir. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim uyuyakalır veya bir namazı unutursa hatırladığı zaman kılıversin. O namazın bundan başka kefareti yoktur. Daha sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl. Yani Taha suresi 14. ayetini okudu. Bir kimse üzerinde namazın caiz olmayacağı miktarda necaset bulunduğu halde namaz kılmış olsa, namaz kıldıktan sonra veya namaz kılarken bunun farkına varsa, sonra bu pisliği giderse, bu kimse namazını iade etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Bu konuda da yine ilim ehlinden iki görüş vardır. Rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazdayken üzerinde pislik görmesi üzerine ayakkabılarını çıkararak namazını tamamlamıştır. Namazdan sonra Cibril bana onlarda yani ayakkabılarda bir eza olduğunu, pislik olduğunu bildirdi buyurmuş ve namazını iade etmemiştir. Bunu Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel, Beyhaki ve Hakim sahih bir isnatla rivayet etmişlerdir. Bir kimse namazda olduğunu unutarak namazın içinde konuşsa, namazın bozulup bozulmadığı konusunda yine iki görüş ilim ehlinden gelmiştir. Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yese, alimlerin çoğunluğuna göre bu durumda oruç bozulmaz. Bozulmadığını söyleyenler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini delil getirmişlerdir. Her kim unutarak yiyip içerse orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. Bunu Buhari ve Müslim rivayet ederler. İmam Malik'e göre ise bu kişinin orucunu iade etmesi gerekir. Çünkü bu kişinin durumu tıpkı unutarak namazı terk eden kişinin durumuna benzemektedir. Cumhur ise, çoğunluk ise kişinin oruca niyet etmiş olduğunu, bunun yanında unutarak bazı mahzurlu işler yaptığını ve bunun da bağışlanmış olduğunu söylemişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bir kişi bir şeyi yapmayacağına yemin etse, sonra da yeminini unutarak veya o konuda bir yemin etmediğini zannederek hata ile o işi yapsa, acaba yemini bozulmuş mudur, bozulmamış mıdır hususunda üç farklı görüş gelir. Birinci görüşe göre hiçbir halde yemini bozulmuş olmaz. İsterse yemin konusu talak ve itak, yani boşama ve azat etme konularında olsun, bu fark etmez. Hallal ise bu rivayetin İmam Ahmed'e ait olduğunu kabul etmemiştir. İmam Ahmed'den nakleden bu görüşten, bu birinci görüşün İmam Ahmed'e ait olmadığını söylemiş. Bunu rivayeti nakleden kişinin yanlışı olarak değerlendirmiştir. İmam Şafii'den de nakledilir aynı zamanda bu görüş. Diğer bazı fakihlerden de yine nakledilir. İkinci görüş her halükarda yeminin bozulmuş olacağı yönündedir. Bu da Şafiilerden bazı ilim ehlinin ve İmam Malik'in görüşüdür. Üçüncü görüşe göre yapılan yeminin talak ve itak konusunda olması ile bu ikisi arasında olmasına göre durum farklılık gösterir. Bu da yine İmam Ahmet'ten gelen meşhur olan görüştür. Evzai ile Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam da bu görüştedirler. İmam Evzai der ki, Allah rahmet eylesin, hata ve unutmanın bağışlandığı konusunda gelen hadis, bu unutma devam ettiği sürece geçerlidir. Bu şekilde hanımına uygulamasında kendisi için bir günah yoktur. Ancak hatırlayınca hanımından uzak durması gerekir. Çünkü unutma artık ortadan kalkmıştır, der. İbrahim el-Harbi, unutanın talakının, yani boşamasının gerçekleştiği konusunda tabiin ulemasının icmasını naklediyor. Bir kimse hata ile bir mümini öldürse, Kur'an-ı Kerim'deki ayetin ifadesine göre kendisine kefaret ve diyet gerekir. Yine başkasına ait bir malı kendi malı zannederek hata ile telef etmiş olsa hüküm aynen böyledir. Yine cumhurun çoğunluğun görüşüne göre ihramlı kişinin hata ile yahut ihramlı olduğunu unutarak bir av öldürmesi durumunda o kişi ceza gerekir. Bazıları da öldürme taammüden olmadıkça, yani kasten olmadıkça o kimseye ceza gerekmediğini söylemişlerdir. Bu konuda da Maide suresi 95. ayetini delil gösterirler. Ey iman edenler! İhramlı iken avı öldürmeyin. İçinizden kim onu kasten öldürürse öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır. Buna Kabe'ye varacak bir kurban olmak üzere içinizden adalet sahibi iki kişi hükmeder, öldürülen avın dengini takdir eder yahut avlanmanın cezası fakirleri doyurmaktan ibaret bir kefarettir. Yahut onun dengi oruç tutmaktır. Ta ki yasak ve av yapan işinin cezasını tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Kim bu suçu tekrar işlerse Allah da ondan karşılığını alır. Allah daima galiptir, öc alandır. Evet, yine bu görüşte İmam Ahmet'ten nakledilen görüşler arasındadır. Çoğunluk ise bu görüşe şöyle cevap vermişlerdir. Bu ayet-i kerime taammüden, yani kasten yapılan öldürmeye verilen ceza ve Allah'ın ondan intikam alması konusundadır. Ayetin tamamı kasten av öldürenleri ilgilendirmektedir. Eğer kasıt ortadan kalkarsa intikam da kalkmış olur. Geriye başka delil ile sabit olan ceza baki kalır. Allah en doğruyu bilendir ama zahir olanı, kuvvetli olanı, unutulan ve hata eden kişinin bağışlanmış olmasıdır. Yani bunlar için bir günah tereddüt etmemesidir. Çünkü günah insanların kasıtlarına ve niyetlerine tereddüt eder. Unutan ve hata eden kişide ise böyle bir kasıt bulunmaz. Bundan dolayı günah da tereddüt etmez. Evet, İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte gelen hata ile, unutma ile ve zorlanma ile yapılanları Allah Azze ve Celle'nin bağışladığını gösteren hadis bunu gösteriyor. Hata ve unutmada durum böyle. İkrah, yani zorlanmaya gelince zorlanan, yani mükreh iki çeşittir. Birincisi seçme hakkı bulunmayan mükrehtir. Mükrehe, yani zorlanan kişiye hiçbir seçme hakkı bulunmayan ve zorlanan kişiye o işi reddetme kudreti de vermeyen zorlama çeşidi bu birinci çeşittir. Bir yere girmemeye yemin etmiş kişinin baskı ve zorlamayla oraya götürülerek sokulması gibi. Veya kendisinin o yere girmesini sağlamak için başka birinin öldürülesiye dövülmesi sebebiyle oraya girmesi ve kendisinin bunu önleyecek güçte olmaması gibi sebeplerle oraya girmek zorunda olması gibi. Veya bir kadını zorla yere yatırarak ona tecavüz etmesi, edilmesi, zinaya zorlanması ve kadının buna karşı koyacak güçte olmaması gibi. Bu gibi durumlarda alimlerin ittifakla belirttiklerine göre kişiler zorlanan kişi için herhangi bir günah yoktur. Ve ulemanın cumhuruna göre zorlama sebebiyle yeminine aykırı hareket eden kişi yeminini bozmuş olmaz. Ancak seleften bazı kimselerden, mesela İbrahim en-Nehai gibi ilim ehlinden gelen bir görüşe göre buna muhalif bir görüş nakledilmiştir. Yine Şafii ve Hanbeli mezhebine mensup bazı alimlerden de buna benzer görüşler gelmiştir. Ancak o mezhep mensuplarına göre de sahih olan bu kimsenin yeminlerini bozmamış olduklarıdır. Evzai'den bir nakle göre şöyle der. Bir kadın yemin ettiği bir konuda kocasının zorlaması ile yeminine aykırı hareket etmek zorunda kalırsa, bu kadının yemin kefareti kocasına düşer. İmam Ahmet'ten de oruçlu veya ihramlı olan hanımı ile zorla cinsel ilişki kuran kişinin kadının kefaretini ödemesi gerektiği konusunda buna benzer bir görüş gelmiştir. Ondan gelen meşhur rivayete göre, İmam Ahmet'ten gelen meşhur rivayete göre bu durumda kadının orucu da haccı da fasit olur. İkinci tür mükreh, bir tür seçme hakkı bulunan mükrehtir, zorlanan kişidir. Mükrehin bu türü dayak gibi kötülüklerle kişinin bir işi yapmaya zorlanmasıdır. Ses az mı? Anlaşılmıyor mu ses? Zorlama yapılan iş teklife müteallik. Yani hüküm tereddüt eden bir fiil olmalı. Kişinin seçme hakkı bulunduğu takdirde bunu yapmama imkanı bulunmalıdır. Fakat zorlandığı işi yaparken asıl maksadı o işi yapmak değil, kendisine gelecek zararı önlemek olmalıdır. Bu durumda olan bir kişi bir yönüyle seçme hakkına sahip bir durumdadır. Bir yönüyle de seçme hakkı yok denilebilir. Bu yüzden alimler bu kişinin sorumlu olup olmadığı hakkında ihtilaf etmişlerdir. Alimlerin ittifakla belirttiğine göre bir kimsenin masum birini öldürmeye zorlanması durumunda zorlanan kişinin masum kişiyi öldürmesi asla mübah olmaz. Eğer öldürürse kendi seçimiyle ve canını kurtarmak için öldürmüş olur. Güvenilir alimlerin icma bu yöndedir. Ancak İmam Ahmed'in zamanında görüşlerine güven duyulmayacak bazıları bu görüşe muhalefet etmişlerdir. Bu şekilde baskı altında kalan kimse masum birini öldürdüğü zaman cumhurun görüşüne göre kısas hem zorlanan hem de zorlayan kişi üzerine müşterek olarak gerekli olur. Çünkü öldürme eylemine ikisi de ortak olmuştur. Bu İmam Malik, İmam Şafii'nin ve İmam Ahmed'in görüşüdür. Bazı alimlerde kısasın sadece zorlayan kişiye gerekli olduğunu söyler. Çünkü onlara göre zorlanan kişi sadece bir alet konumundadır. Bu da Ebu Hanife ile yine İmam Şafii'den nakledilen diğer bir görüştür. İmam Züfer'den de birinci görüşe benzer, yani İmam Malik, Şafii ve Ahmed'in görüşüne benzer bir görüş nakledilmiştir. Yine ondan rivayet edildiğine göre öldürme fiiline girişen kişi olması sebebiyle kısas zorlanan kişiye düşer ve o kişi bir alet konumunda değildir. Zira o kişi baskı altında da olsa ittifakla günahkardır. İmam Ebu Yusuf da ne mükrehe, yani ne zorlanana, ne de mükreh olan kişiye, yani zorlayana kısas gerekmediğini söyler. Hanbelilerden bazısı bir kişiye karşılık bir topluluğun, yani birden fazla kişinin kısas yapılmayacağı konusunda bir rivayet nakletmişlerdir. Doğruya yakın olan da Allahu alem budur. Bir kimse dövme veya buna benzer sebeplerle masum birinin malını telef etmeye zorlansa, bu malı telef etmesi mübah olur mu? Bu konuda ulemadan nakledilen iki açıklama vardır. Eğer telef etmesinin mübah olduğunu söyleyecek olursak, mala malik olan onu tazmin eder, karşılar ve sonra onu mükrihe yani zorlayana tazmin ettirir. Eğer mübah olmadığını söylersek bu durumda kısas konusunda olduğu gibi zorlayan ile zorlanan kişi birlikte bunu tazmin ederler. Sadece telef eden kişinin ödemesi gerektiği şeklinde bir görüş de vardır. Fakat bu zayıf bir görüş kabul edilmiştir. Bir kimse şarap içmeye veya buna benzer bir haram fiile zorlansa, zorlanmış olduğu bu fiilin mübah olup olmadığı konusunda iki görüş vardır. Birinci görüş, bu haram fiili zorlanan kişiye mübah olmasıdır. Bunun delili Nur suresi 33. ayetidir. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zor altında bırakırsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah onlar için çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Bu ayet-i kerime Abdullah bin Ubey bin Selul hakkında inmiştir. Bu kişinin iki tane cariyesi vardı ve istemedikleri halde onları zina yapmaya zorluyordu. İmam Müslim tefsir babında rivayet eder bunu. Bu görüş cumhurun çoğunluğun görüşüdür. Bu görüş sahipleri bir kimsenin zinaya zorlanması durumunda gereken hüküm hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bir kısmı bu kişiye yapılan baskı geçerlidir ve kişi günahkar olmaz. İmam Şafii'den ve İbn Akil'den gelen rivayet böyledir. Bir kısım ilim ehli de kişinin zinaya zorlanması geçerli değildir. Bundan dolayı kişi günahkar olur ve ona zina haddi gerekir. Bu da Ebu Hanife, İmam Ahmed bin Hanbel ve Hasan-ı Basri'den nakledilen hükümdür. Haram fiillere zorlanma hususunda diğer bir görüşe göre sakınma sadece sözle olur. Sözlerde olur. Fiillerde sakınma yoktur. Bundan dolayı zorlama da geçersizdir. Bu görüş İbn Abbas radıyallahu anhuma, Ebu'l-Aliye, Ebu'ş-Şahsa, Rabi bin Enes ve Dahhak'tan rivayet edilmiştir. Yine İmam Ahmed ve Sahnun'dan da bu görüş nakledilir. Bu görüşe göre bir kimse içki içmeye ve hırsızlık yapmaya zorlansa bu fiilleri işlediği için kendisine had cezası uygulanması gerekir. Birinci görüşe göre bir kimse önce içki içmeye zorlansa, sonra sarhoş olup hanımını boşasa veya kölesini azat etse, bu kimse içkiyi içmede seçme hakkına sahip kişi hükmünde midir yoksa değil midir? Yoksa bu kişinin boşama ve azat etmeleri geçersiz, lağıv olarak mı değerlendirilir? Bu konuda şu açıklamalar ilim ehlinden nakledilir. Hasan-ı Basri'den gelen görüşe göre, birisine puta secde et yoksa seni öldürürüz denilse, eğer o kişinin yüzü kıbleye dönük ise secde eder. Ancak secde ederken Allah'a secdeyi niyet eder. Eğer yüzü kıbleye dönük değilse kendisini öldürseler bile secde etmemelidir. İbni Habib el-Maliki bu çok güzel bir sözdür der. İbni Atiye ise şöyle der. Yüzü kıbleye dönük olmasa bile secde ederken Allah'a secdeye niyet etmesine engel olan nedir ki? Nitekim Cenab-ı Hak kitabında Bakara 115. ayetinde Doğu da Allah'ındır, batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilendir buyurmaktadır. Zaten dinimizde yolculuk sırasında binek üzerinde nafile namaz kılarken yolculuk gereği yüzün kıble dışına dönmesi mübahtır. Bir sözü söylemeye zorlanan kişi hakkında bu zorlamanın geçerli olduğu konusunda alimlerin ittifakı vardır. Buna göre bir kimse canını kurtarabilmesi için söylenmesi haram olan bir sözü söylemeye mübah kılacak biçimde zorlansa, bundan dolayı günahkar olmaz. Nitekim az önce Nahil suresi 106. ayetini okumuştuk. Kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, kalbi iman ile dolu olduğu halde inkara zorlanan müstesna, fakat kim kalbini kafirliğe açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır buyuruluyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da Ammar radıyallahu anha Eğer onlar sana bir daha aynı şeyi yaparlarsa sen de aynı şeyi yap buyurmuştu. Yani Ammar radıyallahu anh kalbinde iman dolu olmakla birlikte sadece diliyle müşriklerin kendisine teklif ettiği şeyi söylemek zorunda kalmıştı. Buna zorlanmıştı. Evet, putlarını övmesi için ona işkence yapmışlardı. O da ölümden kurtulmak için müşriklerin istediği sözü söylemişti. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ashabından bir gruba şöyle tavsiye ettiği bu nakledilmiştir. Paramparça doğransanız ve ateşte yakılsanız bile Allah'a ortak koşmayınız. Bunu Buhari Edebül Müfret'te, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel, Tazim-i Kadir Salat isimli Risalesi'nde Ebu Bekir el-Mervezi ve Mucemül Kebir'inde Taberani rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buradaki kastı kalpten ortak koşmaktır. Nitekim şu ayet-i kerimelerde de buna işaret vardır. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin, bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Lokman suresi 15. ayet. Ve yine Nahil suresi 106. ayetini tekrar etmekte fayda var bu babda. Fakat kim kalbini kafirliğe açarsa işte Allah'ın gazabı bunlaradır. Onlar için büyük bir azap vardır. Evet. Günümüzde bazı hariciler buna muhalefet etmektedirler. Ebu Katade, Abdülkadir bin Abdülaziz gibi ümmetin gençlerini fitneye sürükleyen bir takım cahil önderler ancak sapıklığı artırarak kalbin kastı şartını inkar etmektedirler. Daha önce tekfir fitnesi dersimizde de bu konuyla ilgili daha başka deliller sunmuştuk. Fakat bugün konumuz sadece hata, unutma ve baskı altında yapılanlar. Evet, bunun dışında kalan sözler için de zorlama bu şekilde düşünülür. Haksız yere bir sözü söylemeye zorlanırsa, bu sözden dolayı kendisine bir hüküm tereddüt etmez. Söylediği söz boş ve geçersiz hükmünde olur, lagiv hükmünde olur. Zorlanan kişiden razı olmadığı bir şey sadır olursa, bundan dolayı bağışlanmıştır. Bundan dolayı ne dünyada ne de ahirette bir sorguya çekilir. Bu konuda unutan ile bilgisiz, cahil kişinin hükmü ayrılır. Bu hususta satış ve nikah gibi akitler, hul, talak, itak gibi fesihler eşittir. Aynı şekilde yeminler ve nezirlerin durumu da böyledir. Bu alimlerin cumhurunun görüşüdür. Aynı zamanda İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmed'in de görüşüdür. İmam Ebu Hanife ise fesih kabul edenlerle muhayyerlik hakkı bulunan satış gibi akitleri birbirinden ayırır. Ve şöyle der Ebu Hanife: muhayyerlik ihtiva eden satış gibi akitler zorlama ile bağlayıcı olmaz. Ancak muhayyerlik bulunmayan nikah, talak, itak ve yemin gibi konular zorlama ile birlikte bağlayıcı olur. Bir kimse bir işi yapmayacağına yemin etse, sonra onu zorlama ile yapsa, başka biri tarafından zorlandığı için yapsa, bu kişi Ebu Hanife'nin görüşüne göre yeminini bozmuş olur. Cumhura göre ise burada iki görüş vardır. Birinci görüşe göre bu kişi yeminini bozmuş olmaz. Tıpkı daha önce de geçtiği gibi, karşı koyamayacağı bir zorlama altında yapmasıyla yemini bozulmuş olmaz. Evet, cumhur arasındaki çoğunluğun da görüşü budur. İkinci görüşe göre bu durumda kişi yeminini bozmuş olur. Çünkü o karşı konulmaz biçimde zorla bir yere taşınma durumunun aksine burada kendi seçimiyle fiili yapmış olmaktadır. Bu da İmam Ahmet'ten gelen bir rivayettir ve İmam Şafii'nin de görüşüdür. İlim ehlinden bazıları, aleyküm selam ve rahmetullah, talak ve itak konusunda, yani boşama ve köle azadı konusunda yapılan yeminler ile diğer konulardaki yeminler arasında ayrım yaparlar. Nitekim daha önce bu konuda açıklama gelmişti az önce. Birine malını satması için haksız yere baskı yapılsa, o kişi de bedelini ödemek için akarını satsa, bu kişinin sattığı malı satın almak sahih olur mu olmaz mı hususunda da ilim ehlinden farklı görüşler nakledilmiştir. Zorlanan kişi zorlama devam ettiği halde zorlamadan sonra oluşan bir rağbet sebebiyle zorlama altında yaptığı işleme rıza gösterirse, bu tavrından dolayı onun yapmış olduğu akit ve buna benzer işlemleri sahih olur. Bu konuda bunun da sahih olmanına dair diğer bir görüş nakledilmiştir. Ancak o doğruya uzak olan bir görüştür. Ancak haklı olarak yapılan zorlama, haklı olarak yapılan bir ikra, zorlanan işin bağlayıcı olmasına engel değildir. Diyelim ki harbi olan biri Müslüman olmaya zorlansa ve zorlama sonucunda İslam dinine girmiş olsa, bu kişinin İslam'a girişi geçerli kabul edilir. Yine hakim borcunu ödemesi için birine baskı yapsa yahut ila yapan kişiye ila suresi yani hanımına yaklaşmama yemini eden kimseye ila suresi bittikten sonra talak için baskı yapılsa bu da yine bağlayıcı hususlardandır. Bir kimse borcunu ödemeyeceğine dair yemin etse, hakim de onu borcunu ödemeye zorlasa, bunun sonucunda borcunu ödeyen kişi yeminini bozmuş olur. Çünkü bu kişi kendisi için gerçekte bir mazeret olmayan sebeple yemin ettiği işin aksini yapmıştır. Evet. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Diyebilirim.